E genul de femeie parcă făcută special, în ciuda bărbaților ne dai în spital. Felul cum arăși de bordul e ilegal, și-n brațele mele pentru tine e locul ideal. Atacă-mă, mă, iubește, mă, mă, dezbracă-mă, mă, zgârie, mă, mă. Îți place, place, nebună atitudinea mea. Coață, te-am simțit, eu știam ce-ți trebuia. Sexy, sexy, e tare nebuna. Sexy, sexy, ca ea nu e una. Sexy, sexy, mamă, ce bun. Nu vrei diamantă.